niseme kon jana yokuzidi, hayo yote sasa twayaona. Upendo wengi nao umepoa, lakini ule mwisho ni bado. Matetemeko mbali mbali yanazidi kugombana, silaha za kisasa nazo zaongezeka, mataifa mbali mbali yanazidi kugombana. Yesu alisema tuyaonapo hayo, tujue kuwa yu mlangoni. Tujiandae, tujiweke tayari, ili akija atuchukue. Yesu